بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu wa Islam, katika mji huu mtenda himba ndio sana, tuna furaha sana na tunamshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufikisha kukutana na nusu za khairi kama hizi biidhnillah. Na hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, daima tukumbushana hakuna nasaba baina yetu wala chochote kile isipokuwa tumekusanyika sote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala azitakase nafsi zetu na nyoyo zetu kutokamana na kila aina ya uchafu unaochafuania ya Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi za kitabu chake amekanusha jambo la kuumba kile alichokiumba kuwa amekiumba kwa ajili ya upuuzi, kama wanavyodhania baadhi ya watu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هتقزيوم بمبينغنا أرضي نبيل بيوم بين ياكي كما مشيز. ويقول الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. هتكزيومبا مبينغو نا أرضي نا فيليبيومو بين ياتك واني جامو نقوزي نا باطل. ذلك ظن الذين كفروا. هيبو نديبو أنا بيذانيا والي وليكفوروا. Kwa sababu makafiri wadhania kuwa maisha yao ni katika huu ulimwengu, kisha wanapoondoka hakuna chochote tena mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. Waliokufuru walikuwa wakisema, na mpaka leo ndivyo wanavyosema, ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin. haukuwa isipokuwa huu uhai wetu wa dunia. Wengine wafariki, wengine wazaliwa, wala hakuna kufufuliwa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, midai wale waliokufuru kuwa hawatafufuliwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ni kama wasingizia haya aliyoyaumba Allah subhanahu wa ta'ala katika mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, vimeumbwa tu hivi hivi kwa ajili ya ufunuzi, wala hakuna hisabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna kufufuliwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam kuwajibu kufara, qul, waambie, bala wa rabbi latub'athunna, na apa kwa mola wangu mtafufuliwa, thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha mtapewa habari kwa yale mliokuwa mkiyafanya hapa ulimwenguni, wadhalika 'ala Allahi yasir, na hilo jambo ni jepesi sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo dhanna ya kufar ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi mchezo, na haya utayaona mpaka katika matendo yao wanayoyafanya. Kuwa mtu aweza kufanya amal mbovu, akafanya vitendo vya uovu, mpaka mtu akiona ajua kuwa huyu hatarajii wala hafikirii kuwa kesho atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, fata'ala Allahu al-maliku al-haq. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, je, mnadhania kuwa tumewaumba kwa ajili ya mchezo tu, ni upuzi tu kuumba kwenu? Wa annakum ilayna la turja'un, na kuwa kwetu sisi hamtarejea? Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq, ay ta'ala Allah an yakhluq al-ibada abathan, Allah ametakasika kutokamana na kuwaumba viumbe wake kwa mchezo tu. Allah ametakasika subhanahu wa ta'ala na hilo. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ أذنيه من آدمك أتواك يبيبي كواملته لمنغوني أفاني أتكاو يفاني كيش أتواك يبيبي؟ لا والله، كنا حساب بري الله سبحانه وتعالى، كنا كسماما بري الله سبحانه وتعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير. Kundi litakalokuwa katika watu wa peponi, Allah yaj'alana minhum, na kundi litakuwa katika watu wa motoni. Aya hizi tulizozitaja, na zipo aya nyingi sana zinazoonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba vile alivyoviumba kwa malengo. Baada ya kujua hivyo, kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na kutuleta katika huu ulimwengu? Pia hili jawabu lake, Allah subhanahu wa ta'ala hakumwachia mwanadamu kukaa chini na kuliwaza na kulifikiria, la, bali yeye mwenyewe akalibainisha katika kitabu chake. Na kabla ya kuiteremsha Qur'an, alikuwa akitumiliza mitume baada ya mitume. Thumma arsalna rusulana tatra, akawa afuatiliza mtume baada ya mtume. Kila mtume anayekuja awajulisha watu wake ni kwa nini amewaumba Allah subhanahu wa ta'ala, awajulisha watu wake na umma wake kwa nini wako hapa ulimwenguni na namna gani watajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس illa liya'budun. Aya ambayo kila mmoja wetu aifahamu. Pengine mtu aweza kuisoma hii aya hajui hata iko sura gani, lakini ni aya ambayo wengi kati yetu sisi tuifahamu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuwaumba mimi majini na watu isipokuwa waniabudu mimi peke yangu, wasinishirikishe na chochote. Haya ndiyo malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala akamuumba huyu mwanadamu kuja katika huu ulimwengu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Majini na wanadamu wakaumbwa kwa malengo makubwa haya: at-tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Msingi mkubwa katika misingi ya da'wa salafia mubaraka ni at-tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha umuhimu na uzito wa tauhid. Tizama amri ya kwanza ukianza kuisoma Qur'an, kuanzia mwanzo suratul Fatiha kisha usome suratul Baqara, amri ya kwanza kabisa utapita nayo: ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qabrikum la'allakum tattaqun. Amri ya kwanza kabisa: ya ayyuhan nas, enyi watu, ubudu rabbakum, muabuduni mola wenu mlezi, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, aliyewaumbeni nyinyi na kuwaumba waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni dalili ya wazi kuonyesha uzito wa jambo la tauhid katika hii dini. Hii tauhid Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yake ametumiliza mitume wote, kuanzia wa kwanza aliyetumilizwa katika watu wa ardhi, Nuh alayhi salatu wassalam, mpaka mwisho mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na lau kama utafungua Qur'an usome kuanzia Nuh alayhi salatu wassalam na da'wa yake ilivyokuwa, utaona kuwa Nuh alayhi salatu wassalam jambo la kwanza kabisa aliloanza kuwasikilizisha katika masikizi yao watu wake ni tauhid. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika tulimtumiliza Nuh alayhi salatu wassalam kwa watu wake. Risala ambayo ameibeba Nuh, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr, akawaambia watu wake wampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ma lakum min ilahin ghayr, mbona nyinyi mna miungu wengine mnaoabudu basi na Allah subhanahu wa ta'ala? Bali Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sura nzima ambayo ni suratu Nuh, kuanzia mwanzo mpaka mwisho Allah subhanahu wa ta'ala aieleza da'wa ya Nuh alayhi salatu wassalam na njia alizozitumia katika kuwalingania watu wake au walingania katika tauhid mwanzo mpaka mwisho. Bali akaishi na watu wake katika miaka ya da'wa peke yake alfa sanatin illa 50 ama, miaka 1000 kupungua 50. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr, mwanzo mpaka mwisho miaka 950, karne 9.5 alingania katika tauhid, jambo ambalo leo lau kama utalikariri katika ulinganizi wako kuna baadhi ya watu hujiona kuwa wamefika hali ya kuwa hawafai wao kukumbushwa tauhid. Sisi tumezaliwa Waislamu, kwani watuogopea nini? Watuogopea kipi wakati ambapo sisi tumezaliwa katika Uislamu? Na fikra kama hiyo ikikuingilia, ujue hapo ndipo ulipokosea. Ikiwa mtume katika mitume wa Allah atatumilizwa karne 9 na 50 alingania katika jambo hili, bila shaka kuna uzito mkubwa sana ndani yake. Ukija kwa mitume wengine, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudu llaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu katika kitabu chake kuwa ni umma, kwa sababu ni wa kuigwa, bali mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akaamrishwa kumuiga Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim alayhi salatu wassalam alipambana na watu wake na kaumu yake na kuwalingania katika tauhid, bali kufikia mpaka kuivunja ile yale masanamu waliokuwa kiaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, ikafikia mpaka kutupwa ndani ya moto kwa ajili ya tauhid, kwa ajili ya kuwalingania watu wake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote. Na hili jambo lilimsababishia yeye mpaka baba yake kumfukuza kwa ajili ya tauhid. Akasubiri, lakini hakuacha ulinganizi wake juu ya tauhid. Ilikuwa yawezekana kuwa ikiwa ulinganizi katika tauhid umeshindikana, basi kuna mengine ya kulingania, kuna mengine waweza kuyazungumza ambayo hayatawaudhi watu pengine kama wanavyofikiria baadhi ya watu, bali wengine wakaona ni hikma kuwa mtu asianze katika ulinganizi wake na tauhid. Na haya ni mazungumzo ambayo huzungumzwa na baadhi ya ahli bid'ah, wakatarajia na kudhania kuwa ni hikma kwa wao kutogusa suala la tauhid, kwa sababu ukiingia katika uwanja huu utagusa watu wengi sana, kwa sababu wagonjwa ni wengi. Wengi katika watu humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wama aktharu nnasi walau harasta bilmu'minin wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun. Wengi katika watu wamevama katika kumshirikisha Allah subhanahu, hawaamini wengi katika watu, yani tauhid ar-rububiyya wa yamin, lakini wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada wanazozifanya. Na hili ni jambo ambalo limeenea sana hata katika mujtamaa tunaoishi leo. Leo waweza kumuona mtu atamka la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, pengine mara 100,000 tamka, lakini huyu kuna mambo kadhaa anayoyafanya yanayotangua la ilaha illa Allah anayotamka, maskini pengine hajui, ama kwa inadi aliyokuwa nayo hataki kuisoma tauhid akatumbukia katika jambo kama hili. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katika adhkaru sabah wal masa, kuna dhikr alikuwa hawachi kuisoma: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, akimuomba Allah amlinde kutokamana na kufru, ukafiri, na akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokamana na ufakiri. Sasa huyu ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi kutokamana na kufru. Wapi na wapi baina ya mtume wa sallama na kufru? Wapi na wapi? Ikiwa kuna mtu wa kujiogopea nafsi yake kutokamana na ukafiri, mtume wa sallama, sisi ndio wa kwanza tunataikana tuwe pale kujiogopea nafsi zetu kutokamana na kufru. Vipi tena khairu khalqillah sallallahu alayhi wa sallam ajiogopee nafsi yake kutokana na kufuru. Na wako wengi katika watu leo wanapokumbushwa kuhusu tauhid ishma'azzat qulubuhum, waona kuchefua roho katika nafsi zao, hawana raha ikizungumzwa tauhid, mpaka mmoja wao akawa azungumza kwa kejeli, qalu nawaqidh alislam. Nawaqidh ايش hadha wudu, wazungumzia nawaqidh alislam, ايش nawaqidh alislam, kweli ni udhu? Watanguka. Uislamu si kabila, Uislamu si kabila, kabila lako halibadiliki ukawa kafiri ukawa muislamu, uwe mushrik uwe muislamu, lakini Uislamu ukifanya kinachotangua Uislamu, basi huenda ukatoka katika Uislamu ukaenda katika upande wa kufuru wal iyad billah. Ibrahim alayhi salatu wassalam, imamul hunafa, imamul muwahidin, ambaye alivunja masanamu tena kwa mkono wake wa kulia, faragha alayhim darban bil yamin, na anayepiga kwa mkono wake wa kulia ujue ana hasira sana na kile anachokipiga, ana chuki na kile anachokipiga. Apiga masanamu kwa mkono wake wa kulia, atumbukizwa ndani ya moto kama tulivyotaja, kwa ajili ya tauhid, afukuzwa kwao kwa ajili ya tauhid, umma mzima wasimama dhidi yake kwa ajili ya tauhid. Pamoja na hayo, katika dua yake amuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, ya rabbi niepushe mimi, uniweke mbali kabisa kutokamana na kuabudu masanamu. Sasa ikiwa Ibrahim alayhi salatu wassalam, kama yakulu Ibrahim al-Taymi rahimahullah, faman ya'man ala nafsihi ba'da Ibrahim alayhi salatu wassalam, nani aliyeaminisha kutotumbukia kule katika upande wa pili wal iyadu billah baada ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, ikiwa amuomba Allah asimfikishe kule? Kwa mitume wote kuanzia wa mwanzo mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakilingania katika hii da'wa, katika huu msingi wa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Tuje kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza kabisa ambalo alikuwa akiwaambia Makuraish, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu nyinyi. Lau kama watu wangelikuwa wafahamu kufaulu kwao kuko katika tauhid, kuko katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Lakini akapigwa vita mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndio pale waqa akamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya laiti nitakuwa na nguvu zangu, aomba lau kama angelikuwa na nguvu zake wakati ule atakapotolewa mtume sallallahu alayhi wa sallam, idh yukhrijuka qaumuka, wakati watu wako watakapokutoa hapa ulipo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amwambia Waraka, awa mukhriji hum, hawa watanitoa mimi hapa Makkah? Kala ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udhi, hakuna yeyote yule atakayekuja na mfano wa kile ulichokuja nacho, akaja na tauhid na kutahadharisha watu kutokamana na ishraku billah, illa udhi, isipokuwa atafanyiwa uadui. Ikiwa wewe ni talib ilmi, khatibu mzuri sana, kila Ijumaa tu hutuba masha Allah, na Waislamu wa kusikiliza hutuba zako, hebu anza kuzungumza kuhusu mambo kwa mfano ya ndoa, yanayofungamana na ndoa, mambo ya ulezi wa watoto, mambo ya kadha, yale mambo ambayo watu wote wakubaliana, hakuna anayepinga. Kisha uanze silsila ya khutab, useme mimi hutuba zangu sasa nitasomesha kitabu tauhid cha Imam al-Mujaddid, kuanzia mwanzo mpaka kila Ijumaa nitasomesha mlango mmoja, zile adilla tu nizishereheshe. Sasa wewe anza Ijumaa ya kwanza, Ijumaa ya pili, ya tatu utaanza kusikia unaye ana mengine yeye. Nihaya tu tauhidi, tauhidi, shirki, shirki. Wapo katika vijana ambao mpaka mwisho wakataka kupigwa katika misikiti. Madhambuhu, dhambi gani aliyofanya isipokuwa amelingania watu katika hili jambo? Hakuna yoyote atakayelingania katika tauhidi isipokuwa wallahi atapigwa vita pale anapolingania. Wallahi. Na hili ni jambo la kuendelea katika kila umma. Kwa nini apigwe vita anayekwambia wewe muabudu Allah subhanahu wa ta'ala usimshirikishe na chochote? Hivi umpiga vita mtu anayekwambia qala Allahu qala rasuluhu? Muna dalili gani katika shirki mnazozifanya enyi washirikina? Allah subhanahu wa ta'ala daima katika Qur'an akizungumzia shirka, ma anzala Allahu biha min sultan. Kwa sababu shirki haina hujja yoyote kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haina hujja, hata dalili moja uweze kuiegemea katika shirki unaoifanya. Shirki imefungamana na ujinga. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Je, asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwaniamrisha mimi ni muabudu enyi wajinga? Kwa sababu mushrik ni mjinga. Yaani atoke atokako yeye, ana shida zake. Enda kiguu mosi, kiguu pili, mpaka kwenye kaburi. Kisha akapige magoti pale, apeleke shida zake kwa maiti. Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Fad'uuhum falyastajibu lakum min kuntum sadiqin. Alahum arjulun yamshuna biha? أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ولم نوهم بفاسنا الله سبحانه وتعالى نذيوم به. Allah amewaumba kama alivyowaumba nyinyi mnaokwenda kuwaomba. Hane ndio ni mkawaombe ikiwa nyinyi ni wa kweli, waongojeni waitikie maombi yenu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya za suratu Fatir asema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Law kama mtawaomba hao mnaowaomba, enyi mnaowaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha bado mkajinasibisha kuwa ni Waislamu, sikilizeni maneno ya Qur'an yazungumza wao. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Mkiwaomba hawasikii maombi yenu mnaowaomba. Hivi yule amezikwa kule ndani kukafukiwa na michanga juu, kisha watarajia wewe na shida zako, hujui ana shida gani mle, pengine yeye mwenyewe adhibiwa, ahitaji dua za Waislamu wenzake wamuombe, wewe unamtelekea shida zako. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Mkiwaomba hawasikii maombi yenu na waomba. Walau sami'u nufrid jadalan, kuwa wasikia, kwa mfano wakasikia, mastajabu lakum, hawawezi kuitikia maombi yenu. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Na siku ya kiyama watakanusha hiyo shirki mnaoifanya, na hakuna anayeweza kukupa habari kama hizi mfano wa mjuzi wa yote Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alilingania katika tauhid. Miaka aliyolingania katika tauhid akiwa Makka, miaka 13. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Awalingania katika la ilaha illa Allah. Na hili likaendelea mpaka alipogura kwenda Madina. Bali panga za jihad alizopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikutolewa isipokuwa kwa ajili ya tauhid, kwa ajili ya la ilaha illa Allah. Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah. wakapambana katika vita vya Badr, vita ambao vilikuwa ni baina ya tauhid na shirk. Katika vita vya Uhud yakawapata masahaba yaliyowapata. Leo ukienda katika uwanja wa Uhud, makaburi ya masahaba wale waliofariki katika vita vile, waliouawa shuhada Uhud, utakuta baadhi ya Waislamu, nasema hivi kwa sababu ndiyo mambari yao, baadhi ya Waislamu wanaokwenda pale, tuwape udhuru wale wajinga wasiojua, huenda pale wakawaomba wale masahaba waliozikwa pale, wasijue kuwa wale masahaba waliofariki pale na kuuawa pale waliuawa kwa sababu ya kupiga vita watu kama hawa wanaowaomba. Waliwapiga vita kama wao hawa wanaokuja pale wakiwaomba basi na Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walikufa kwa ajili ya tauhid, wewe unapeleka maombi yako kwa maiti, na wao walifariki hapo kwa ajili ya kuwapiga vita watu kama wewe waliomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha wakubwa wala wadogo katika kuwalingania katika tauhid. Kila mahali alipokwenda alikuwa akilingania tauhid, jambo ambalo leo watu watuona kuwa hawa wamezidi sasa. Kila mahali wanapokwenda tauhid, hakuna ninalolizungumza nina hakika hapa kuwa hamjalisikia, lakini mimbabi wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Haya tunayozungumza kila siku katika durus za ahli sunna salafiyin, kila siku haya maneno yarejea, lakini mimbabi dhikra, kukumbushana, mimbabi ya ayuhalladhina amanu aminu, pamoja na kuwa tayari washaamini Allah subhanahu wa ta'ala awaamrisha waamini, sio kuwa siwaamini, lakini jambo la iman lahitaji tajdid kila wakati. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akilingania tauhid mpaka akiwa juu ya punda. Katika hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, akiwa nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika punda, yakulu lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimat, mimi nitakufunza maneno, yasikilize vizuri ewe kijana. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. هاني منين يمتون صلى الله عليه وسلم أمام ابن عباس رضي الله عنهما، إذا سألت فاسأل الله. ونقوم بقوم بالله سبحانه وتعالى فكياك ولو سم شركيش نتشوتي، وإذا استعنت فاستعن بالله، نوكتك مساعدة وتك مساعدة الله سبحانه وتعالى بكيات. هاني من يمتون صلى الله عليه وسلم ليوم توجب قرب يبابك وكبت كان نشيدا نندا كل قوتك نسيمه يتمكنا نروي هنو الذي كوهاب وحوى مجوي ونو كنكم وابون ألقوا دينيجاني الله أعلم. Na hii alikumbusha tukio lililotokea Misri, zaidi ya karne moja watu waabudu kaburi pale, mpaka tawafu wakifanya tawafu katika ile sehemu, kisha ikabidi lile kaburi lifukuliwe. Kwenye habari zao wakaleta, kulitokea sababu ikawa niliondolewe pale nipeleke kwingine ili waende wakaabudu vizuri kule, kukitolewa kichwa cha ng'ombe. Kichwa cha ng'ombe kilizikwa pale, basi lile fuvu lile la ng'ombe la kichwa ndio limebaki pale. Lakini ukisikia vile visa vilivyotungwa pale mahali utashangaa, huyu alikuwa wali. Usishangae ukaambia alikuwa yuaruka, alikuwa afanya hivi, alikuwa masahaba hawakuruka. Atakuwa wali wako wewe mbora kuliko masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, mbona hatukusikia vituko hivi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kukawa kukatungwa mambo ya uongo mingi sana, yakapelekea watu kuzama katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na mtu hawezi kuyakanusha haya. Wapo wengine mpaka kusujudia makaburi wayasujudia, bali kuna machafu na maovu zaidi yafanyika katika sehemu kama zile. Na ikiwa kuna dhambi, basi hakuna dhambi kubwa zaidi ambayo yatakikana changamoto hii kwa ahli sunna wawe daima walingania watu katika huu ni upotofu umeenea hivi kuwezekana nchi ya Kiislamu zaidi ya makaburi 6000 yaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala nchi katika nchi za Kiislamu ndani kuna makaburi kule makaburi kule yamejengewa kule yamejengewa ziara za fanywa za ajabu ajabu ukimwambia mbona wafanya hivi ah sitonda kuzuru makaburi pia haramu ni mzuri hakuna aliyekwambia kuzuru makaburi ni haramu lakini ukayaundia na safari ukaenda safari kwa ajili ya kule kwani hawa kina Hamisi na Jumaa waliozikwa hapo jirani yako si maiti yao maiti mpaka awe badawi maiti mpaka awe jailani mfano maiti mpaka awe fulani na Aidarus na fulani hawa Juma na Hamisi hapa na Abdullah wamezikwa hapa si maiti wale mbona uende kuwaziku kwenda pale ukakumbuka akhira na wale watakukumbusha zaidi akhira ukitizama hapa jengo chochote kaburi liko vile vile na huko mnapokwenda nyinyi utasema watu wamekwenda kwa ajili ya kufanya nini kwa ajili ya siyaha kwa ajili ya utalii akaenda pale kaburi limejengwa ajabu na limezungukwa na bustani za ajabu tashangaza sana wallahi tashangaza ukienda katika sehemu wanazoabudu hao watu na mimi natajia mfano sana ule wa Makina Road kwa sababu mara nyingi pale nimeyaona utakuta pale ushuka baniani waabudu wale wa ng'ombe na sanamu washuka pale wafanya mambo yao kisha hapo hapo washuka wale ambao ni Waislamu sio sema hivi washuka pale pia wao waenda kufanya yale yale wanayofanya nani baniani tofauti iko wapi baba hebu tofauti iko wapi tusaidieni mtutatiza Yemen wakati mmoja tukiwa Yemen sehemu inayojulikana kama Taiz kulitokea mvurugu baina ya Mayahudi na Waislamu Mayahudi wapo kule Yemen Mayahudi na Waislamu tangu enzi hizo mpaka leo wote wapigania kaburi wasema huyu asema letu na jamaa yetu Myahudi na haya upande wa pili wasema huyu wali wetu na wote wawili wanachokusudia ni kufanya nini kuabudu yule maiti aliyoko pale mimi sikuwa kazi lakini ingelikuwa kazi kwa mfano nitaka niwaulize nini tofauti zenu nini basi ikiwa imebidi sana ni mwataka sana kushirikisha nafikiri dini yenu mmoja si mtakuwa nyote muomba maiti kwa hiyo mkubali kuhukumiwa kwa nyote mnachokifanya ni shirki endeleeni unganeni shikaneni mkono na hao Mayahudi muendelee kufanya mnachokifanya na ya billah hii shirki ya ibadallah hada shirkum billah kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mbali na wale wanaokwenda kwa sahara kule kwetu tunaoita waganga nasikia huko kuna mganga ni daktari sio sije nikasema mganga mkafikiria wale madaktari wa panadoli ndio wanaokusudiwa hapa na kusudia wachawi sahara akatebuka tu kidogo atembea njiani akatebuka tu kidogo wacha nikaangaliliwe nafikiria nimefanywa mambo yaani mtu yuishi katika hali ya dhiki kama hii utaona baadhi ya watu wakitembea wamevaa mapete mkono mzima kila kidole kina pete si sunna kila kidole yavaa pete huku wamevaa pete huku wamevaa pete pete nyingi sana amezivaa akitembea njiani subhanallah turfi lihadha linsan mmewaona baadhi yao watu wa ajabu sana katika ujinga waliofikia mtu atembea akifika uchochoro ataka kupiga ule uchochoro ajifanya sasa zimempanda nini wazee wamekataa wazee wankataa sipite na pale wazee wankataa njia hii iko wazi tu lakini ni waswasa unaowapata ahlu shirk wal iyadhu billah haya ni mambo ambayo yameenea katika mujtama wetu kuna haja kubwa ya watu kurudisha ulinganizi wa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam katika mujtama wetu at-tauhid ya ibadallah mtume sallallahu alayhi wasallam wallahi alikuwa akikosa usingizi kwa sababu ya kuabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usiku mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akigeuka kulia kushoto, usingizi haupati mpaka kukapambauka asubuhi. Alipokaa na masahaba, qala lahum man yurihuni min dhil khalasa, ni nani atanituliza moyo wangu na lile sanamu linaloabudiwa kule dhil khalasa? Masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi yao, nahnu ya rasulullah, tupe hiyo kazi tunakufanyia. Wakaondoka masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaenda wakalivunja lile sanamu na kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndipo walipopata utulivu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi leo sisi tuweza kupata utulivu katika nyoyo zetu wakati shirki pengine ipo kwa jirani yako unaishi naye? Pengine ni mtu mmekulia pamoja, leo ghafla amegeuka eti yeye pia amekuwa mganga. Ghafla tu anza urogi. Vipi tupata raha katika nafsi zetu na kutuwalingania ndugu zetu katika tauhid, wakati katika familia zetu wapo walioathirika na janga kubwa kama hili? Mimi nitamalizia hapa, naona wakati umesonga, na kuzungumzia aya tatu ama nne za kuonyesha madhara ya mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, shirk, ambayo ni kumsawazisha asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Taswiyatu ghayri Allah billah fi shay'in min khasa'is Allah, ni dhambi ya pekee ambayo Allah hamsamehe anayekufa na dhambi kama hii. Ikiwa hata tubia hapa duniani, Allah hasamehe dhambi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah hasamehe dhambi ya ile mwenye kumshirikisha. Mengine aweza kuyasamehe, lakini dhambi ya shirki Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe. Dhambi ya shirki ni dhambi ya pekee ambayo anayefanya dhambi hii ni haramu kwake yeye kuingia peponi. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kwake yeye kuingia peponi, haramu, na makazi yake itakuwa ndani ya moto wa Jahannam, na madhalim washirikina hawatapata wenye kuwa nusuru. Shirk ndiyo dhambi ya pekee ambayo mwanadamu akiifanya amali zake zote alizozifanya Allah hazikubali. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin, umeletiwa wahi ewe Muhammad na wale mitume waliokuwa kabla yako, aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, la in ashrakta, lau kama utanishirikisha wewe. Na huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yuko mbali kabisa na shirki, la yahbatanna amaluk, amali zako zote zitaharibika na kuondoka. Wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliokhasirika. Hii ni dhambi ya shirki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza katika kitabu chake yasema, inna shirka la dhulmun adhim, hakuna dhulma kubwa aliyojidhulumu mwanadamu nafsi yake kama kumshirikisha mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa yatupelekea sisi kuwa na hofu sana kutokamana na dhambi ovu kama hii, na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika tauhid mpaka tutakapoondoka duniani tuwe katika watu wa tauhid. Nasal Allah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn, wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.